ورکی منکرین و اهل کتاب تا او جواب بکی دی یو سوال دا یو سل دری پندوستم آیت کی یو سل دری پندوستم آیت کی ودائی دو یو سوال جواب کی دارنگی الزامی جواب بذکر کئی آئی تا یو الزامی جواب آئی تا داشل پنجیش قبائح بس صفتون ودائی ذکر کئی دا اهل کتاب او پای کې بعضې چې دي ا تحریم الطیبات دي چې پاک شي زنه الله تعالی حلال کړو دي حرام کړو بیا بشارت او زیر بور کې ا صالحین او اهل کتاب وته چې کم نیکان دي نیکان او توزیر اور کوي او بیا یو سل درش په تم آیات کې تحقیقی جواب کوي چې الا وحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط دا تحقیقی جواب دے دای د سوال سره د حکمت د ارسال الرسل یوزل بندش بیتم کی به حکمت ذکر کړي چې الله رسولان ولې را لېږي رسولان الله تعالی د دې لپاره را لېږي چې خلق او زړه ختم شي رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه خلق د فارس زبانی فاطمی سوال دا نو وی چې یا الله مون ته پته نو تاوي او رسول الله علیه الیہ بیا شهادت د الله تعالی او د ملائکه به ذکر کړي شهادت د داخله چې دی خو انکار کړي یو څل شپښه اعتماد کړي دی شهادت نور کې په صداقت د قران او د نبی باندې لیکن الله یشهد بما انزلوا الیک انزله بعلمه لکم کتاب الله را لیکنه نو دای په خپل علم سر را لیکنه او اخر کې چې تخویف او خرابي به ذکر کړي د اخرت د عذاب النيره ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها وكان ذلك على الله يسيرا يوصل يوكم وي آیات کې ان الذين يكفرون بآيات الله يقين الاكسان چای کفر کوي پاتونو د الله باندې ورسول او رسولانو دا باندې ويريدون اي يفرقوا بين الله ورسله او اعيدا غواړي چې جدای راولي فمن ذ الله او رسول دا کې تفرقه راولي فمن ذ الله او رسول دا کې مطلب دا چې تفرقه راولي فمن ذ حکم د الله بين الله ما بين حكم الله فمن ذ حكم د الله کې ورسول یو بمینز دا حکم دا رسول کے لکہ آئی داوئی جمن حکم دا اللہ تراہو منو حکم دا رسول منو یقبلون حکم اللہ ولا یقبلون حکم الرسول لکہ دی زمانہ کیا منکرین حدیث جائی ہوئی چے زمان دا پارا کتاب قرآن کافی دے کلوئی زمان عقل کافی دے او حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم داوئی اسی دروغ دی چا په نبی علیہ السلام پسې ویل دي لهو الحدیث دی دا فضل او بے فیدی خبره حدیث دوی دا هغه خلک دی چې یو فرق بین الله و رسوله تفرقه او جداواله راولی په منځ حکم د الله او رسول دا کې ا تفرقه په کومه طریقه دا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض او وای دی چې موږ ایمان راوړو په بعض باندې او کفر کوو په بعضو من حکم د الله منوح حکم د رسول الله منو ويريدون اي يتخذوا بين ذلك سبيلا او غالي دې چې جوړږي په منځ د دې کې بللار بين ذلك معنا طريقا وسطا بين اليهودي او الاسلام د اسلام او د يهوديت په منځ کې دې بل یو لار جوړي لکه دا کوشش وشو شروع دې وحدت اديان چې دا ټول دینونه یو شي اسلام والا چې آد کفر والا تذلیل نه کوي يهودو ته سنوې نصارو ته نوې انګريزانو دهريانو بيدینو اندوانو سیکانو دیو ته نوې دې دا غواړي چې دې ومنځ کې بل لار جوړږي دا لار جوړيږي نه ځکه لار د اسلام دا د يهودیت نصرانيت مجوسیت د یار سره به لار دا اولای کا هم کافرون حقا دا کافر دا کسان چې هم دې کافران حق حقا یا مان دا چې لا شک کوي د دیو په کفر کې هیڅ قسم شک نشته یا اولای قوم الکافرون دا کسان چې دی کافران دي او حقا دا صفت دی موصوف مقدر. اقول قولا حقا وایمز وینا حقا دا کوم خبره چې دا کافران دینو دا یو حق وینا د الله وي. واعطنا للكافرین عذابا مهینا او تیار کړی دی موږ پر کافرانو عذاب شرمونکي. کافران چې آی بس دلیل کی عذاب د ورځي. والذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما. اګه سان چې ایمان راوړل په الله او رسولانو دا او جدائی نه د غریب ومن د یو تند دیو کې ټول رسولانو ایمان راوړي پای کې تفریق او جداواله بیلتون راوړي. اولئک سوف یؤتیهم اجورهم دا کسان چې اور وکي دیو تا اجرونو بدلې دی. وکان الله غفور الرحیم او دی الله تعالی بخنه کوونکی او رحم کوونکی. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. قفتنا كيستان أهل الكتاب أن تنزل عليهم داجرا نازل كليشي بدبانيو كتاب ذا طرف ذا اسماننا. دي دا قسم سوالنا كي وتدعي ذا سوالنا مبرشانا كي اسپس بير تصبر كوا دا كتاب دي ذا سن كتاب مطالبة كولا قرآن خو كتاب راغل ذا الله ذا طرفنا مانا دا مطالبات دا مبنی و پتی بانلی دا کتاب راغلی نو پکار داو چی پا یو زل طول لاغلی وی زکر قرآن نزول دا تدریجن شوی کلا سورتون نازل شوی کلا آیاتون نازل شوی دیر وقت نازل شوی دی نو دی مطالبه داو چی دا کتاب دا طول پا یو زل بانلی نازل شوی. او دا سوال صرف دا احلی کتاب نو یهود دا اعتراض یو آزی نکاو بلکې دای سره سره د مکه مشرکان دا سوال کاو په کار درځي دا کتاب راځي په یو ځل باندې راشي. لکه سوره فرقان 23 آیات کې دای اعتراض ذکر کړي دی ایول چې خامخا بدوانی کتاب او وحی راځي دا جدا جدا ټوپلې ټوپلې والے راځي په کار دا چې په یو ځل باندې راغلي 23 آیات سوره فرقان 19 سپاره. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده او اي اكسان جاي كفر كره ده وللنازل وشي پای باندې قران فيوزل. کافران دا اعتراض نه کوي چې قران راځي نو په کار دار چې په یوزل باندې ټول لاغله دا دلته دو جواب نه کوي. کذالک معنا نزلناه کذالک من دغه رنگ لګ لګ نازل کرے ده د سر پارا لینو سب بیتا بی فواد کا دیر پایا چکلا کا اپایا سرا زلستا دا لگ لگ زکا نازی لو چار وقت تا تسلی ملاوی یوستار ازلو دا مضبوط چی دویم ولایتونا کبی مثل اللہ جینا کبی الحق و آسان تفسیرا نراوڑی دیتا تا اس قسم اعتراض مگا دا شرات لگم تا تا جواب دائی من لی دا لگ لگ اللہ زکر راری چی مشرکان بیدین و پتاوان دی سوالو نا کئی لکه په یو ځل ټول کتاب را نازل شنو بیا به جواب نه کیږي. نو دوی سوال وکي الله تعالی دا اید سوال جواب تا تر علیږي نو ځکه لګ لګ راځي. یسالک اهل الکتاب وفتنه کوي ستان اهل کتاب چې په یو ځل نازل شي په دیوانی کتاب ز طرف آسمان لا دا سوال آئی کوي او ته غمجن کې هم فلا تحزن فاصبر صبر کوو غمجن کې هم زګه فقل سالو موسی اکبر من سالک یقینا دی سوال کړو د موسی علی السلام نه ډیر لوی د دینه دا جواب الزامی دی چې دیو دا سوال چې دا بنا ده په تعنت سرکشه او عناد باندې. موسی علی السلام نه ډیر لوی لوی سوال نه کړی. ا سوال د موسی علی السلام نه سو سوره بقره کې ډیر شه سلور پندوست مات کې چې تا خبر منو حتا نر الله جارا تردی جوینم الله لره مخامخ کارا. وقالو ویلو دی ارن الله او که مون ته الله درا جارتن کارا باغزتو مساقد وی ظلم پس اونی ول دی ول را تندر پس او د ظلم د دی یو چا پیواله شو د بر نا ټول مردان شمړ شو. ثم اتخذ العجل من بعد ما جاءهم البينات بیا اونی ول دی سخیلره په خدای توبان له رسو داینا جراغلو دیو دکار دلائل کار حکومت اللہ البینات من الآیات البینات کارخ کارا آیتونو ترالیو فافونا ذالک نمافی ورتو کلون د دینا دیو دومره لویا گناه کلیو ا گناه دو جدی دسخی عبادت کلیو خلا ورتا ماف کو خدا اسی نو ماف شوی دا ماف شوی توبه بنده لکه سوره اعراف کی راضی یوصل یو کم پنځوستم آیات کې چې دې توبه وستل نو الله تعالی دیو تا گناه ماف للا یوصل یو کم پنځوستم آیات دیو مختلف کارونه کړو یوصل پنځه پنځوستم آیات ده دیو ال انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین دایول یا الله ته مددگار زمونږه نو بخشش وکې مونږ ته رحم وکې اون باندې دا سوال دی یو کو چې کله دی دا معافی وکړو نو الله تعالی ورته معافی وکړه بیا یو سر یو کم پنځوستم کې مرضی قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين اویل دیو که رحم اونکه بم باندې رب زمونږه او بخشش اونکه مونږ ته نو خامخا بمونږ د تاوانیانو نه تاوان کې بمونږ ولېګو دی توبه وستون الله ای توبه قبول کړه ما به وکړه واعطینا موسی سلطانا مبینا او ورکړ مونږ موسی علیہ السلام ته دلیل ښکارا موسی علیہ السلام ته سلطان ورکړ سلطان لسم مراد ده درې اقوال دې په سرینو واعطینا موسی سلطانا ورکړ موسی علیہ السلام ته سلطان ما تورات هم ورکړو کتاب ورته الله ورکړو ښکارا کتابو دین سلطان المراد آیات بینات تسع نه معجزات دو موسی علیہ السلام چلا اور تور کړی یا واعطینا موسی سلطان مبین سلطان المراد روب دو موسی علیہ السلام نه چلا موسی علیہ السلام ته روب ور کړو او داغه دا روب دی حد پورو دومره سخ روب الله ور کړو امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی چې موسی علیہ السلام د الله دومره روب ور کړو چکره به فرعون ته خبره شروع کړه نو فرعون باندې و دومره ير او دومره روب به فرای یبولو کما یبول الحمار خر په شال مته بولانه میتیا روانه شو دومره روب الله ورکړه سلطان له مراد چه بیا دا روب ده ورفانا فوقهم الطور بميثاقهم او پر تک مونږه پاسه د تور غر د پاره د وعده اخستلو وعده سو دیوته ویلو خصومات ایناکم بقوه اونی سے آج ہم در کلی تاوز تا پورا طاقت سرا واسکرو مافی او یاد گیا چی بدی کی اللہ چی لکم کتاب در کلی پلیوان عمل لکی وقلنا لهم قل باب سجدا او ویلیو من دیو تا داخل چی دروازی تا سجدہ کون کی داخل چی دروازی تا سجدہ وکی مانا عجزیو کتاب داری وکی دائم مختصر ذکر کرے رہے سوره بقره کې دی دا میثاق دی اصل شو بیا دی مات کرے دی وعده مات کرے دی دیو د حکم شو چې تاسو یې دو کې دی سید اونکل الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزل على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون سوره بقره یو کوم شپې ته آیات کې دیو دا نعمت د الله تعالی حکم د الله تعالی بدل کړو وقلنا لهم لا تعذوا بالسبت او ویلم دیو تاج تاسو زته م کوئی بالسبت معنا په تعظیم السبت خیالي ورځ چې دا عزت ورځ استاد پاره نه کی زته م کوئی واخذنا منه ميثاقا غليظا او اخذهم د دیو نا وعده پخا غليظ المال مضبوط وعده ته اخذته او وعده سوره ال عمران کې 13 شوي یو 81 نمبر آیت کې دیو نه دا وعده اخستل شوی دیو ته حکم شوی د خیالي دوره دی تعظیم عزت به کوي پای کې ونا فرمانی نه کوي دروازه د خار د داخلي کې عاجزي به کوي او حده کلمه به وای سوره بقره یو کښ په اعتماد کې تر شو او دیو دا خیالي بورس کې زیته او کو لکه دام بقره پینځش په اعتماد کې تر شوی دی نو الله به قسم قسم عذابونه راو صلی او عادی دی ما دیکھ لے وبما نقضهم ميثاقه وكفرهم بآيات الله پس په سبب دو ما تولو دیا وعده خپل لرا او وعده چې کوم کلی ود الله سره ټول ما دیکھ لے وکفرهم بآیات الله وکفر کول د دې آیاتونو د الله باندې الله د آیاتونو انکار شروع کړ وقتلهم الانبیاء وجل د دې پیغمبران له بغیر د جرمنا پیغمبران وجل له مخکې روایت دی شوې ابو عبید رضی الله عنه فرمای ابن کثیر روایت راوړي چې یو ورځ کې د بنی اسرائیل درې سلوي انبیاء شهیدان کړو او بیا دای نه رستو یو سل اویا کسان را پاسې دو یو برا پاسې دو چې ظالمانو انبیاء د الله تعالی ولې شهیدان کوي پای ظلم کوي دای باغم شهید کړ نو بل برا پاسې دای د حق حق خبره وې دی او تو کلاغم هم شهید کړ په دا طریقې په یو ورځ کې درې سلوي انبیاء او یوصل اویا کسان داعیان د حق وجری او بیا دومره ظالمانو امام نجری تفسیر تبرک ذکر کړي چې دیو کاروبارونو کولا ور دیو پسنو خفغانمنو درې سلوي انبیا او یوصل اویا کسان داعیان د شهیدان کړي دیو خفغانونه پسله نشته وقلم الانبیا وجلد دیو پیغمبران لر بغیر د سجرمنا وقول قلوبنا غلف او دا خبر د چزنو زمو چې یا لوکی د علم دی غلب دمانه تیر شوی سوره بقره اتا د ایمات کې یو مردار چې زلو زمو په پردو کې موږ تا په خبر باندې نه پویو تا دې خبر پته نه تسوي دې موږ نه پویو دم غلب مردار چې دا زلو زمو چې دا د علم لوکی دی او ایت العلم عبد الله بن عباس دنوال تمانه کوله قلوبنا او ایت العلم لا نحتاج الى محمد قرطبی دینا قل کرو جسلو زمون چی دا دا علم لوکی دی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا محتاج نیو دا دا ای خبری بل تب اللہ علیہ بکبری فلا یؤمنون الا قلیلا بلکہ مہر والد اللہ تراب دیبان لے پسود کفر ددی درشن آیت درشو سورہ بقرہ اتا تی آئیم آیت کے والد کی بل تبع الله عليها فزيبن بلانهم الله ذکر کرے بلکہ لعنت کل اللہ تعالی پای ون لے دلته مہر په والے شوی دای و جدار چې دلته کوم قباح بیانې په بما نقضم میثاقهم مقصود دلته بیان کې بیان د جہالت د زیاده جاهل خلق دی جاهل دی وادی او کلمات کې د الله په آیاتونو کفر او انبیاء شهیدان کړل او داوی چې زموږ زونه لوکي جاهل خلق دی کړه جاہل دی زک اللہ اللہ پزنو باننے مہر والے بل تبا اللہ او سور بقرہ اتا اتیائیم آیت کے چوئے سی بل لانہم اللہ نو ال تکی مقصود دائے اسباب دا لانت بیانول دی چی دیو بانی لانت چوئے پسو وجبان دی ذکر اللہ پایا تنی انکار کرو پیغمبران میں وجل قبائح اللہ ذکر کری نو فلا یؤمنون الا قلیلا پس دی ایمان نراؤڑی ایمان لگو قليلا دا صفت در موصوب مقدر الا قليلا المعنى الا ايمانا قليلا ایمان نروڑی مگر ایمان لگ الگ ایمان دار چې او رسول دو منی یو سایتون منی او نور نو منی لکشان ایمان روڑی یا قليلا معنى زمانا قليل زمانا قليلا ایمان روڑی خود الگ شان زمانا معنى پا کم وقت دیو تا پیدا کاری نو دیو امان مومنانیو و چکلا فائدہ ختم شیو اسلام کے سخت راشی دا بیا دا اینه انکار وکي یا الا قليلا ما قليلا منهم اکثر د دې جدي عابدين دیو ډېر لګ دیو کې ایمان راوړي وبكفرهم وقالهم على مريم بوتانا عظيما او په سبب د کفر د یو په سبب د وینا د مریم باندې بوتان لوي پای باندې یو لوي بوتان لګولې بيبي مریم باندې اگر سوری مریم کی راضی وہ اجتماعات کے چکر عیسیٰ علیہ السلام پیدا شاہیزان سرا اوڑا دیو ورطوی دا تار زنا کار کلے زنا دیکھلے بدکاری دیکھلے سوری مریم وہ اجتماعات پاتت بھی قومہ تحملو قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا وصرات الاقلل دي بي مريم فايس رقم فلتاج پر تکل دي عيسى عليه السلام لرا عيسى عليه السلام چې پیدا شو بي بي مريم دا امور دایږي کرا پر تکل را روان ده چې قوم خلکو لیدل نو يا مريم لقد جئت شيئا فريا اے مریم یقینا راتلو وکړ تا او کار ډیر ناشنا دا داسن کار دی تا وادن نه کلو بچیو واړه دراوړل تهمت یې په لگاو یا وخت هارونا ما کان هو کې مراسو او ما کانت امو کې بغیا اے خورد هارون نو پلاس تا سړی بدکار او نو تا مور بدکار او تا بدکاری وکړلا لار مور خو دې بدکار نو پته نه ته چاته ترې تهمت یې په لوی و لگا ایوی ما روجنی ولی دا انی نظر دو لرحمن سومن شپل اجتماعات گی ایوی ز جواب نظر کم دا عیسیٰ علیہ السلام ما جواب در کنو پا اشارت دی لئی اشاره اکل عیسیٰ علیہ السلام تا چی جواب لطور کا دی خلقو بلکی فنو کل لیو ملکانا فی الماد سبیا سرنگی بمن خبری اکو دا چا سرا چا جے پغیق دمور کی معشوم وڑوکے معشوم دے دا والا سن خبری کئی عیسیٰ علیہ السلام را پورته شو وی انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنتو اوصانی بالصلاة و زکاة ما دمتو حیا و برم بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا جواب دی عیسیٰ علیہ السلام دی پورا جواب ورکلے ندیو پو بی بی مریم تحمد لگو لیو و قولهم او دعوین آردائی ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله يقين من وجره المسيح عيسى زيد مريم داي وقول ان قتلنا المسيح داي جدا ذکر اشاره دتی طرف تجدا داود قتل عيسى عيسى عليه السلام قول دال نفس داود حقیقت پک نشته داود داو بلا بینت و برهان پایس دلیل نشته داود ای کئی چی منگاو وجلے دے او دا عیسی بن مریم رسول اللہ دی داغر رسالت اینمانلو رسالت دی عیسی علیہ السلام اینمانلو زکر خیابت ویل چیتا زنا کاری بچے زنا نا پیدای تو بدکاری تحمتی پائے لگو لیم او دا رسول دے و تواقع پا طریقی در ٹوکو باننے لکا دیر خلقی او کس تا ملانک کاری او در ٹوکو پا طریقی و تاواز کئی ملاسب دا استهزاء په تور باندې عیسی علیه السلام دی رسول منلو نو خدا رسول به ورته ویلو په طریقې د تحکم ټوک او استهزاء باندې لکه سوره حجر شپږم آیات نه داسې معلومي نبی صلی الله علیه وسلم بارک یې دا شان ویل هغه به رسول منلو نو او په طریقې د ټوک به مستری به پاپسې کوله حجر شپږم وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون اوائد اعاكسا نازل كشه ده بدبان نسيت قران يقن التجي خا وخالي وني اذا نزل عليه الذكر ما ندار چت داو کې د دې چې ما ول ذکر قران او وحي نازلې دخل وني دا ايدا منل نه چې په وحي راځي خدای په ټوک او مسخرو په طریقه باندې آی ته دا شان راضی سورہ شعراء و اجتماع آیت کے و اجتماع آیت سورہ شعراء نلسم اچھی پارا دا فرعون دو موسیٰ علیہ السلام بارکی داویل قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون نقول دی فرعون یقین الا رسول استاسو آ تیرا لیگل شوید تاستا خام خالی ونیلے نو رسولی ورطویلے اگر چې فرعون دا نه منل چې موسی علیہ السلام د الله رسول دی د الله طرف نه پیغمبر دی او دا رسول ورته وایي په طریقې د ټوک او مسخرو سره ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوا او نه قتل کړي دی الله او وما صلبوا نه پوسلې کړي الله نه ا قتل کړي دی نه پوسلې کړي دی ولكن شبه لهم لیکن یو شان کله شو دی دیتا د شبه لهم دا دو مطلب دی یو دا لیکن شبه الامر علیهم دا کار دا معامله ګډ وډ شو دی په دی باندې اسی دا وی کی چې مونږ وجره دی عیسی شبه الامر علیهم دیم قول لا تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ اور تفسیر ابن کثیر کی لکھی ولكن شبه لهم من قتلوا من شبه بعيسى دنت تقدير دي عبارت دي دي عيسى عليه السلام لري وجره لكن وجره دي دي اسو جا مشابه کله شو دي عيسى عليه السلام سره ادر جي عيسى عليه السلام س کسانو سره د غیر کدا د قتل وجل اراده وکړل یو ځکه محصور کل بن نکړل دی عیسی علی السلام زره خپل یو سو مرګي مو سره عیسی علی السلام آی ته ویل چې څوک دا چې دا غړی چې الله تعالی زما دا شکل پاون کی زما په دې باندې شهید شو او الله تعالی جنت ورګي یو کس پای کې وی چې زه د دې کله رال نو هغه شهید کو عیسی علی السلام الله تعالی پورته کو دا حسین عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت نور مکی ترشو انی متوفیق اور اف او کای لیا سورہ ال عمران کې عیسی علی السلام الله تعالی پورته کو او ال کس مل شو یادار چې حکم کس د قتل عیسی علی السلام لپاره دی ور لګل او دغه سړی وجل شو نو دې چرال وی کای عیسی علی السلام وجل شو یا زمو مرګل شو او که خپل مرګره مو وجل نو عیسی علی السلام څه شو امر په اشتباه پراله وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ يَقِينًا آكَسَان چې اختلاف کړی دی په دې کې خاوا په شک کې دي نه شک کې د سره منه معنا من قتله د قتل د عیسی علی السلام نه په شک کې دي ځکه آی کې ډېر ډلې دي عیسی علی السلام په باره کې چې راځي کوم عقیده د قتل ساتل آی ډېر ډلې شول نستوریا ملکانیا او یاقوبیا دا درې ډلې نصارو چا وی یو شی قتل شوی دی او چا وی بل شی ټول مختلف شو مالهم به من علم الا تبازن نشته دی ولر په دې باندې سائلم مار نفس تابعداري د ګمان ګمان په روان دي ځوان په سي او بل ځای راځي و ان ظن لا یغنی من الحق شیا ګمان د حق بارکی صفایده نور کوي وما قتلوا یقینا او نه وجه د عیسی السلام لپاره یقینا قتلوا کی هو ضمیر دراجه عیسی السلام ته یقینا دا به صفت د موصوف مقدر اقول هذا قولا یقینا الله یسجد کما خبر حکوما دا یقینی خبره ده یا قال الله قولا یقینا مرتبه د دعا دا ذکر کړي بر رفع الله الیه بلکې پر ذکر د الله تعالی غل خپل ځان ته الله علیه پورته کرے دا رفی دا قرآن کریم کی تقریبا یو کم دیش کرت را آلے دے استعمال دا رفی دا یو کم دیش کرت را آلے دے بیا دا دیر پارا دو معنی دی یو معنی حقیقی دا و بلا معنی مجازی دا معنی حقیقی دا چی حقیقتا یو شے پورته کول لکه یو شے تراوالے پورته گی دا حقیقتا رفا دا مجازی دا معنی چې دای درجات پورته شي ولزه چې دا معنی حقیقی باندې استعمال شوی قران کې او دولزه چې معنی مجازی باندې او حقیقی چې کوم ځای استعمالي غنو اکثر د دې بصیله کې رستو اله راځي چې دا رب بصیله کې اله راشي نو دا په معنی حقیقی سره لکه دې آیات کې بر رفعه الله الیه دلته رب نرستو اله راغلی دی دا دلیل دی په دې باندې چې عیسی علیه السلام رب درجات نه بلکې حقیقتا پورته شوی دی ژوندې دی عیسی علیه السلام او مکه ډېر حوالې ذکر شوی تذکرې د امام قرطبی نه ابن کثیر نه محرر الوجیز نه بحر المحیط نه موسوعی نه چې عقیده د نزول د عیسی علیه السلام دا عقیده ثابت در په تواتر سره احادیث متواتر سره دا ثابت ده څوک چې داوی عیسی علیه السلام نشته اول نه راغوزی دا سړی منکر د تواتر دی دا احادیث متواتر او د ډیرو آیاتونو نه انکار کوي دا مسلمان نه لیدا بیا وکان الله عزیزا حکیما رفعه الله الیه دیمن نیما تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه لیکي وی رفعه الله الیه معنی الی مکان پورته کړی د الله تعالی د عیسی علیه السلام لپاره داسې یو مکان ته اله مکان لا یجری فيه حکم المخلوق چې از حکم د مخلوق نه جاری کیږي بر الله تعالی ځان ته پورته ځمکه وي دی او مخلوق ته څه شي کولای کنه مخلوق ځمکه باندې کار شي کولای لکه یو ځای ته پټ شي نه ځي او بس بل ځای نه شي بچ کیږي بل ځای نه شي بچ کیږي اخر به مړ کوي الله دا کوم ځای ته پورته کوي الیه وي داسې یو مکان ته داسې یو ځای ته لا يجري في حكم المخلوق هذا حكم صرف د الله چې مخلوق اول څه نشي کولای حکیما وکان الله عزیزا حکیما ودل لا ترا زور او حکمتون والا ہے عزیزا سره دغه سوال کوي وهم ده آدارې چې سرنګې دا دومره ګران کار او شو جی صالح اسلامي دا زمکه نه چوت ګبره اسمانونو ته دیم اسمان کې صالح اسلام نه اسمان ته پورته کله شوې ده دا دومره ګران کار څنګه شوې ده یا عزیزن آز زورور دی په زورور باندې سگران لی عزیز مانا د غالب الغالب علا کل غالب دی تا عزیز ویلے کی اس بل یو وهم راتو چه مرتبہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غوچتر دا مرتبہ دا عیسیٰ علیہ السلام نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ دا مرتبہ دا عیسیٰ علیہ السلام نا غوچتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی نچوتاو اغیر ولی نبرکاو نو حکیم انصر دائی جواب کی چه هر کار کی حکمت دے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورتا کرے وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِي قَبْلَ مَوْتِ او نشتے دا لکتاب را مردا چی ایمان براوڑی بِهِ بَدِ عیسیٰ علیہ السلام مانے قبل موتِ مکی دا مرد عیسیٰ علیہ السلام نا بِهِ کم زمیر راجی رہی عیسیٰ علیہ السلام تا او موتِ ہی کم چی کم زمیر دے دام راجی رہی عیسیٰ علیہ السلام تا نو نشتے دے دا لکتاب را مردا چی ایمان براوڑی عیسیٰ علیہ السلام مانے مکی دا مرد نا آنا مانا دا آیت بداشی چی لا یؤمنن بی عیسیٰ و بی حیات عیسیٰ قبل موت عیسیٰ ایمان براوڑی عیسیٰ علیہ السلام من لی و جوند عیسیٰ علیہ السلام من شی عیسیٰ علیہ السلام جوند قبل موت عیسیٰ مخی دا مرد عیسیٰ علیہ السلام لا قرطبی رحمت اللہ علیہ امام قرطبی دل تفسیر کے لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نقل کرے وَيَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَحَيٌّ عِنْدَ اللَّهِ الْآنَ وَإِجْمَالِ فَاللَّهُ بَنِ قَسَمِ عیسیٰ علیہ السلام وسم بر اللہ سر جن لے رہے وسم جن لے رہے فاللہ میں دیوئی قسمی ولیکن اذا نزل آمنوا بی اجمعون وچی کرک کا تزمہ کی طرح کچھ نہیں دی بے بیٹول پا ایمان کارا کئی یا دیم قول اللہ چی بیہی چی کم ضمیر دے دارا جے دے عیسیٰ علیہ السلام تا او موت هی چکم راجی دین دا ا یهودی نصرانی ته چکم مندرج دا داخل له اهل کتاب کې بیا معنا دا داشي و ایمل اهل کتاب او نشته دا اهل کتابنا الا ليومن النبي مردا چې ایمان براوړي پر عیسی علیہ السلام باندې قبل موت مکه د مرګ خپلنا دا یهودی نصرانی مد خپل مرګ نه مخکې عیسی علیہ السلام باندې ایمان راوړي حدیث راضی بخاری کے باب نزول عیسیٰ ابن مریم امام بخاری رحمت اللہ علیہ بابی کے باب نزول عیسیٰ ابن مریم پائے کہ آغا حدیث راوڑی دی چاہ دلیل لے پائے چی عیسیٰ علیہ السلام برا کزی سکت برازی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دعایت الستو اولی داویل ویواللذی وی ما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چاہویل والذی نفس محمد بیادی زمان دی پا ذات بن لی قسمی چی ساد محمد رسول اللہ دا بقبض کرا لیو شکلنا ینزل فیکم ابن مریم حاکمان عدلا نزدی دا چرا کز بشی بتاو کے سوک ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام چی عزوید مریم دے حاکم الحاکم بی عادل بی یک سر اس صلیب آدھا نصارا یہ سائن چھے سبن لگی کہ اس صلیب ارجم ابشان نشان لے دابا والمات کی عیسیٰ علیہ السلام ویقتلو خنجیر او خنجیر چھے دابا مر کی قتل بے گی ویزعو الجزیہ تو جزیہ بکیری ختم بے گی بخاری کی دا روایت زیب زیرازی پہ یو زیرازی یزعو الحرب دا یزعو الحرب دا تحریف دے حدیث کی شوئے دے چا ای کی تحریف صحیح روایت دا یزعو الجزیہ دے او تحریف ادا کرے دا تحریف کی دش قادیانے نو کرے زکا آغ پلزان تا مسیحی موعود ہوئی مختلف خبری دا بکواسی دے و یو بگدا ہے چو ازو مسیحی موعودی ما او یزعو الحرب دا جزین حرب جوڑ کرے جیمی بدل کرے دے پو حاسرہ زائی بدل کرے دے پو راسرہ او یائی بدل کرے پو باسرہ یزعو الجزیہ نے یزعو الحرب جوڑ کرے دے بیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعایت علوستو او دا ویل وقرو ان شئتم الا على يوم النبي قبل موت يكررها ثلاثه دریز له دعات مکرر وا دا آیت دلیل له پدی باندې چې عیسی علی السلام دا ژوندې بر اسمانو کې او قرب قیامت کې وا را غزي قیامت په علاماتو کې دی بیا ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا او پرز قیامت دوی په دی باندې بیان کوي انکه د دې خلاف کې وایي صالح السلام بیان کوي ا بیان بس کې سوره مائده یو سل ولسم آیات کې دا بیان راځي چې كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم دا بیان دی صالح السلام نه وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم وبصدهم عن سبيل الله پس بسبب د ظلم دای کسان باندې چا يهوديانو د يهودو د ظلم په سبب باندې دا مکه کارون چې دا اسباب د تحریم د حرمت دي دا کارونه د کول ظلمې کاو وادي ما ته ولي کفر به آیات الله وکاو قتل الانبیاء وکاو دا به قلوب را غلف وبکفر وقول ما على مريم بوتان عظیما دا مختلف اقوال خبيثه دای دي د ټولو دوی نه دا ظلم نه اجکره دا ظلم او ګن الله په پاس شی حرام کړو وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم پس بسبب د ظلم دای کسان باندې چا یو دیان لی یو دې اختیار کړ حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم حرام کړو پای باندې مزیدار سيزونه چې حلال کړی شو دی ولرا مزیدار سيزونه حلال هغه په حرام کړی شو ا ورپسې سوره انعام کې براسي او سر شپږ سلوي اجتماعات کې چې دیو بغاوت سرکشی وکړل الله په ډیر سيزونه حرام کړل لکه واغ به حرام وي دو پنج والا سيزونه لکه اوخ شدا به حرام شو یا بد شوري دا پنج چې داسې بندي خپل مېز کې کولاوي نه ټول سيزونه به حرام شي یو سل شپږ سلوي کوم آیت د سوره انعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت زهورهما والحوايا وما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون أو فأي كسان من نجاي يهوديانو حرام كل يوم حر نكو على شيء كل ذي زفر نكنا مراد إمام نجريروي هو البهائم والطير ما لم يكن مشكوكة لسابع د دینه مراد هغه مرغی هغه حیوانات دي چې دای دا پنج کولاونه لکه اوخ داش بچ دا یو خپړه ده دا رنګي د بدو د اجری الی اغي د خپل یو بل پسې نه کړي دا سيزونه په حرام شي او من البقره والغنم او د غواګانو د بيزون حرمنا عليه شوهما وما حرام کړی او پای باندې واز گیدای دای واز گی خړل ول دا حرام الا ما حمل حضور وما مگر هغه چې بار کړی شاګانو دای یا نختې کلمو پورې یا هغه چې ګړې وړې شوې د اړو سره هغه واز دوله حلال او چیا انسان نفرت کې کلمو سره کوم نه کوي حاصلې هم په ګران باندې یا هغه چې اړو سره نه کوي دا چې قال الله ولې کوئی زار کې جزینا او مبغیم و انا لصادقون دا بدل ورکلم دیو تا په سعود بغاوت او سرکشي د دې باندې یو یقنل مون یو خام خارشتنی الله یې موږ رښتینی یو نو په سبب د ظلم دای کسان باندې چایو دیانو حرمنا علیه حرام کلیم پای باندې مزیدار سيزونه حلال کلی شو دی ولا او به صدهم عن سبیل الله کثیرا او په سبب دو من کولو د دې د لارې د الله نه کثیرا ډیرو خلکو لرا ډیر په خپل د الله نه باندې د نور به من کول واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل او اخصل دوی سودر او دی من کلاشی وداینا د سنت دی من کلاشی او دی وسودنا کول واكلهم اموال الناس بالباطل او خړل دوی مالونو د خلق له رب باطل باندې مال د خلق دوی باطل باندې خړل ادا کار جه ناکار مولان ناکار پیرانم داشن چل گئی چې خلکو مالی دای د خړل د پاره بانی جوړی کی لکه توبه کې تیر شو سړي اجتماعات کې یا ایو الذین امنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله اے د ایمان والو خلق وی دا ټول مولان څه کوي ټول مولان خلاقه سورہ توبہ سلیل اجتماعات اللہ وی دا ډیر مولان او ډیر پیران دا ناکار دي خلق مالونو خوري لګ پکې خدي ان الذين يا ايها الذين امنوا اي د ایمان والو ان كثيرا من الاحبار والرهبان يقينا ډیر د مولانو او ډیر د پیرانو نا خامخا خوري مالونو د خلق او باطل او طریقو او بندي د لارې د الله نه الله لارې نه دار چې عوام مقتدیان جہالت کی فریدی مسئلہ ورطا نکی نردی مردی چی بسی تیو خوڑل بیا پیاکی آغینا واقلی اموال الناس بالباطل او خوڑل ددی مالونو دخل کلا و باطل اتریقو باننے دا مولانو ٹیک سنو اول بے پاول ورس بے پاولنی بشو مکی بے پخوی حلال کنو سر با مل دا مولائی اینی پاپوسان شاٹنگی دار سبا دا مولائی او لرے بم دا مولائی اکپے بم دا مولائی ناغه به ځان لکور کې ګور لس ورځې بیا وخړل مړی پورز به غوي خاله ورغه یار چټه ته وتا وېدا واتنا للکافرین منهم عذاب الیما او تیار کړې دې مون کافرانو له دې ون عذاب دردناک دا منهم کې تقسیم کړل اشاره د دې طرف د جټول لا کافرانو نه دي ځنې به کیسه یې مولک عبد الله ابن سلام رضی الله عنه نور لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك مکی داویل چې ډیر پائے کې د الله د لارې نه منع کوي او بسد دی معن سبیل الله کثیره یوسل شپې تمات کې دارنګ ډیر پائے کې چې انا شکر به دین کافر دی نو اوس دای مقابل ذکر کوي چې کم اعلی جو مؤمنان دي لكن الراسخون في العلم منهم لیکن آفاخو پا علم کی دا دیونا چکم مضبوط علم والا دی والمؤمنون و آمومنان ایمان لری بما پا حسبان نیچ نازل کلے دے تاتا تابن چکم کتاب راغلے پا ایمان روڑی وما انزل من قبل کو پا ایمان نیچ نازل کلے شوی دی مکی ستانا مکی کم کتابون دی پا ایمان روڑی والمقیمین صلاتا او شابشیر پا پابندی کون کلمان زبانی دا مقیمین دا منصوب دے دا منصوب علی المدح دے مانا امدح المقیمین الصلات زمدح و صفت کن شابشے لیکن پا چاوان لی چاہ پابندی دا منس گئی والموتون الزکاة اوگر کون گیر زکاة و ایمان روڑن کی پا اللہ و پورا زاخرت دا تول صفتون بکی دے اقامت دا صلات ہم کئی زکاة ہم اور کئی پا اللہ و پورا زاخرت ایمان لگی اولائکا سنوتیہم اجرا عظیما دا کسان زرده چوار بکو دیو تا عجر دیلوی علوی عجر علوی صواب بدیو تا ملاوشی اینا اوحینا ایلیکا کما اوحینا ایلا موسیٰ ایلا نوحین مکی الزامی جواب ذکر شو چه دی تا تاوی یو سل یو پندو استمایات کن چه دی تا تاوی چه کتاب پا یو سل لاؤڑا نو تب دی خطبان شیزا که موسیٰ علیہ السلام تن چه اغبا نیم در شان تا پوسنو سوال نی دکری اوس دا جواب تحقیقی دی چې دا تعالی مونږ زګه وحی درکلی او لګه لګه لکه څنګه چې مونږ نوح علیه السلام او نور پیغمبرانو ته وحی کړی وه انا اوحینا الیک یقینا وحی کړی دا مونږ تا ته کما اوحینا الی نوح لکه څنګه چې وحی کړی وه مونږ نوح علیه السلام ته دا کما کې چې کومه تشبیه ده تشبیه د وحی تدریجی کې معنی سره دې تدریجا وحی کړو ومن نوح علیہ السلام ته نو دا شرم تا ته کړی ده او بیا تشبیه ورکې نو د نوح علیہ السلام سره ورکې اولا تذکرہ د نوح علیہ السلام کې دا یو وجه ده وجه دا چې نوح علیہ السلام اول نبی نبی صلی الله علیه رد شرک نوح علیہ السلام دا اول پیغمبر دی چې الله شرک د ختمولو د هغه تردید د فاره دنیا پر علی غل پیغمبري ورکلی و او نبی صلی الله علیه وسلم چې اخر نبی اخر رسول به صلی رد شرک نبی صلی الله علیه وسلم دا اخر پیغمبر کړي چې الله د شرک د تردید ختمولو د فاره علی غل زکه اوس تشبیه ورګي وان نبینا من بعد او نور پیغمبران تر سودانا او ته موږ دا رنگي وحی کړو پای کې بیا سوره اعراف کې زنه تذکرہ شته تقریبا د 15 د هود علی السلام تذکرہ شته صالح علی السلام تذکرہ د شعیب علی السلام تذکرہ د لوط علی السلام او د یوسف علی السلام واوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط او وحی کلیم ابراهیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام تو اسحاق علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام تو اولاد دائیتا دائی اولاد تا اولاد دائی سوک لکا زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام ادریس علیہ السلام الیاس علیہ السلام دائی اولاد وعیسیٰ و ایوب و یونس و حارون او عیسیٰ علیہ السلام تو ایوب علیہ السلام تو یونس علیہ السلام تو حارون علیہ السلام تو سلیمان علیہ السلام تا واتینا داود زبورا او ورکرم داود علیہ السلام تو زبور کتاب نور انبیاء تو هم اللہ کتاب نور کریو لکه مکی ذکر دا عیسیٰ علیہ السلام شو عیسیٰ علیہ السلام تو کتاب ملاو شو انجیل موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کتاب ورکلے تورات خدای سے داونوی چی عیسیٰ علیہ السلام تمہیں انجیل ورکلے ہو او موسیٰ علیہ السلام تمہیں تورات ورکلے ہو بلکہ داوی آتینا داود زبورا ورکلے ہو داود علیہ السلام تا زبور کتاب دازدکوئی یہ وجہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر گئی چی زبور کی دالی کرے ہو چی اللہ محمد الخاتم النبیین چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری دا پیغمبرانو دے دا ای زبور کیلی کلیو دویم دارے دویم دے کی اشارہ دے دے طرف دا داود علیہ السلام تا اللہ دو سیزن آور کلیو دنیای مور کلیو و پیغمبری مور کلیو دا پیغمبری و کتاب ملاو شوی و بادشام داو داود علیہ السلام او دا دوار سیزن آور غروالی دی دنیا دار چې یا دنیا باندې فخر کوي نیکوکار چې یا په خپل کار فخر کوي اوس دا فضیلت د داوود علی السلام د دنیا او بادشاہت د وجنه ده او ګنا نبوت پیغمبري کتاب د وجنه ده او یو اعطینا داوود زبورا ورکلم داوود علی السلام ته زبور کتاب اشاره د فضیلت د داوود ته بل کتاب چې فضیلت د داوود علی السلام دا په سبب د کتاب سره او زبور سره نه چې په سبب د حکومت پیسو دولت سره ذکر آتینا داود زبورا ابن کثیر دے دے قول نقل کرے رہے چی زبور چی دے کے یو سل پنزو سورتونو 150 او سورتونو چی وہ پائے کی احکام نو بلکہ واز نصیتونو بکی بکیو ورسولن قد قصصناهم علیک انو دی رسولان چون بیان کرے دای پتاوان لے دای بیان شوی حدیث کی قرآن کے قرآن کی دا تقریبا دویش تو انبیاء و حالات دی دا چا مختصرن او دا چا تفصیلن لکا اول کی تیر شو ویس قال ربک للملائکتی انی جائل فی الارض خلیفہ قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک بیا وعلم آدم الاسمان آدم علیہ السلام پکی اول دے آدم علیہ السلام ناروش پکیش نمونہ دے پیغمبران نور دی ورسولان قد قصصناهم علیک اور دیر رسولان چھو بیان اکدائی بتاوان لے مکے ورسولان لم نقصصم علیک اور نور دیر رسولان چھو بیان لے کلے دائی بتاوان لے لم نقصصم علیک مبصرین دا آیت دلیل کی پیش کرے دے پر آدم تعین تعداد دا انبیاء و باندے چی دا انبیاء و تعداد جے دا معلوم نرے چی سمر انبیاء اللہ را لے گلے ذکر نبی تا اللہ تعالیٰ و اللہم نفسو سمارے اور چی کم حدیث دے کے پر تعداد گرا لے چی یو لاکھ سلیل اجزر دے آ حدیث چی آ ضعیب دے البانی رحمہ اللہ آ سلسلت اللہ حدیث صحیحہ کے دائی تصحیح کری آئی تے صحیح ہوئے رہے دیں دا مشکات شرح دا پائی کی دا حدیث راستے رہو پائی جرح نقل کلی دا دا حدیث شئے دا ضعیب حدیث دیں تعداد دا انبیاء دا تا یقین سرنہ دے معلوم چی سمر انبیاء اللہ را لے گلی او بس سڑے ہوئی ندا سے ہوئی چیز مانگ پر ٹولو انبیاء ایمان دے دے ٹولو انبیاء دا دن کار کرے چی سمر راغلی دی دنیا تا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا او خبرې کلی وي الله د موسی علیه السلام سره خبرې دای دا ټول انبیاءو نه جدا ذکر کړ نور انبیاءو یو ځای تذکرې او شاوحینا الی ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او الاسباط یو عیسی ایوب یونس هارون سلیمان و اتینا داوود زبورا یو یو ځای ذکر له پنځه سلور سلور موسی علیه السلام ایزان له ذکر کړ وکلم الله موسی تکلیما دې کې اشاره د دې طرف ده چې موسی علیه السلام ته الله تعالی کوم کتاب ورکړو نا دفعتن وایدتن را الله ټول کتاب په یو ځل نازل شو تورات ټول په یو ځل نازل شو نور کتابونه قران دا تدریجن را لګ لګ را لې سورتونه سورتونه رسلا مبشرین و منذرین لله يكون للناس على الله حجا را لګل موږ رسلا من ارسلنا رسلا دا مفعول دی فعل مقدر د پاره را لګل هم ډیر پیغمبران د سره پارم را لګل هم مبشرین زیر ورکونکي دی آیت کې حکمت ارسال رسل چې الله تعالی رسولان را لګل دي پیغمبران نو څه مقصد د پاره راغلیو نو رسلا را لګل هم پیغمبران ډیر مبشرین زیر ورکونکي او منذرین زیر ورکونکي چای رسولانو به منون کو تذیر ور کول او چچا به نه منل نو ایبل الله د عذابون نه يرول دا رسولان د کار به کاو انذار به کاو بشارت زیر ور کول او دیم د دیر پر الله علی ګلو جره خلق باندې ختم شي لالا یکون للناس علی الله حجا د دیر پر چې پات دین شي پر د خلق په الله باندې سبانا حجت المعنى بانا و عذر دخل قفاتی نشی بعد الرسول معنى بعد ارسال الرسول پس درالی گلو دو پیغمبران که رسولان نوی رالی نو سباب خل قبانی کولی چه یا اللہ تاو با رسولان رالی گلی وی چایی منگ تبایان کولی ستا دینی منگ تبایان کلی وی نمونگ با پای بان ایمان راولی وی چه دا بانا سباب سوکونه کی لکا دیمائیده که نلسم آیات پس راوالو ورپسې سورت د سوره مائده 19 آیات چې الله رسولان را لېګري د خلکو د بانو د ختمولو لپاره یا اهل الكتاب اجاكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا یقینا راغلی تاسو ته پیغمبر زما یبین لکم بیان تاسو ته علی فتره من الرسل په وخت د بندیدلو د سلسله د رسولانو کې رسول می تراولې ده د سره بار ان تقول من الله تقول دا چې ونوای تاسو سبا چې نو راغلی من تاسو غیر اور کون کې زیر اور کون کې او غیر را کون کې فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير رسولان را لګ الله تعالی د پار چې باندې ختم شي بیا سورہ انعام یو سل شپک بندوس تمایات کې دغه مقصد وي رسولان الله را لګل د پار چې خلق او عذر نو باندې ختم شي یو سل شپک بندوس ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قومنا وان كنا عن دراسته لغافلين او تقول لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه ومن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها اسنج سوا سوق داونوي چې من دوم کتاب راولې من دوم رسول الله عليه ان تقول انما انزل الكتاب على طائفتين دا چې اونوي تاسو یقینا نازل کله شو کتاب په دوه ډلو باندې معنی يهودو نو سارو باندې مکه زمونه وایل کله ان دراسه تم لغافلين او تقولو یادا چې ونه وای تاسو لو ان انزل علينا الكتاب چرتا نازل کله شو موږ باندې کتاب لكنا دامنو لو خامخا وې موږ ډېر هدايت والا د دیونا فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه یقیناً راغی تاسو ته واضح بیان له طرف حضرت تاسو نو ہدایت او رحمت کتاب ذات الله درکو دا شان سوره طه یوسل سلور دیر شمایات کې رسولان الله د دې بار را لې چې خلکو وزرونه ختم کړي. سورې طاش پارسه مې سپاره ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبل الله وکړ ته دې هلاکلې په عذاب باندې مکه دې دینا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك لو خامخا ویله بده ایر وزنګا ولې دین را لې موږ ته پیغمبر نو تاویداری وکړې موږ د اصل استامک کې ولې دې رسول نه را لې ګو الله دې دې بانو ختمې دو د پارما رسولان را لې ګو دا شان سوره قصص کې مرادي وصل احتمالات ده وکان الله عزیزا حکیما او دې الله تعالی زور او حکمتونو والا لكن الله يشهد ما انزل اليك انزله بعلمك والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا رسولان الله تعالى رالي گلی وایت کتابونه ورکلنی خدا خلق یمنین لا يشهدون بصداقه الكتاب دی شهادت نور گئی بصداقت کتاب باندې لکه دی شهادت ورکیو گوارین کی ته خفکه لکه لكن الله يشهد لیکن الله تعالی چې شهادت کوي پای باندې چې نازل کړي دې تا ته نازل کړي دې لره په علم خپل سره هغه الله تعالی په خپل علم سره لګلې دلته شهادت د الله تعالی په نزول د قران باندې چې الله دا کتاب نازل کړي دې په دې الله شهادت ورکړي دانی د رسول پر رسالت باندې شهادت ورکړي سوره رعد کې براش ادریس الوهتمات کې دا رسول چې کوم راهاله دا حق پیغمبر دی شهادت د الله تعالی چې الله گواہی کوي ملائک گواہی کوي د علم والا گواہی کوي پس باندې کوي پس صداقت د کتاب او د الله وحدانیت باندې سورہ آل عمران کې تیر شوی دی اتلس آیات شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم قائما بالقسط 18 نمبر آیت سورہ آل عمران کی دارنگ ملائک دا اللہ تعالی چیا شہادت کی دا اللہ بو وحدانیت بننے دا اللہ دا یوالی شہادت کی دا ورس سورہ اعراف کی راشی نلسم آیت کی شہادت کی فورت دا قیامت بننے چی قیامت برشت رہے تا یونس کی راضی سورہ یونس دری پندرستم آیت سورہ سبا دریم آیت انزلہ بے علمی نازل کرے دے دلر پہنو خپل باندې سمانا دا مانا دار جل عالم په دې باندې به انه اهل للنبوہ چې دا پیغمبر چې دا اهل د پیغمبر یو الله په دې باندې عالم بما انزل الیک انزله بعلمه نازل کرے دے دلر پہنو خپل باندې مانا عالم په دې باندې الله تعالی چې دا اهل د پیغمبر ای دے یا بعلمه نه مراد علم خاص د الله دی لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله نازل کړی دی د لر په علم خاص خپل باندې علم خاص څه علوم الهیه آیت دلیل په دې باندې چې قران مشتمل دی په علوم الهیه باندې دا سوره اعراف کې مرادي 250 آیات ده یا دریم قل لا بعلم ما ندالا لكن الله يشهد ما انزل اليك انزله بعلمه نازل کرے دے دلر پہل خپل بانی مانا عالما بانه لا طاقه لاحد ان يحرف القران عالما بانه لا طاقه لاحد عالم الله تعالی په دې باندې چې نشته طاقت یو بشر لر چې تحریف وکي په قران کې قران کې څوک بدلون نشي راوستره والملائکۃ یشهدون او ملائکې ایم شهادت ورکي وکفا بالله شهید او کافر الله تعالی گواہی کون کې الله کافر ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا دې تخفیف ورکړي دا عذابونه یقینا آګه سان چې کفر کړي وصدوا عن سبيل الله او بنشوي د دلاله د الله انا دا صد د متعدي لازمي دوړ استعمالي صدو معنا بنشوي دي چې کله لازمي وي خپل بنشوي او چې کله متعدي شي معنا صدو معنا بندول کې د دلاله د الله انا قد ظلوا ظلالا بعيدا يقنا الغمراء شيري دي بغمراء اللي سر د حقنا دي زياد لري ودني ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا يقنا الاغسان جي كفر كليله وظلموا او ظلم كليله ظلم المراد بالظلم بكتمان الحق في حق فت كليله لم يكن الله نل الله تعالى ليغفر لهم دا چې بخششو کی آیتا فاخرت کې ليغفر لهم انا في الاخره اخرت کې وزید الله تعالى بخشش نه کوي ولا ليهديهم طريقا نو او کې دي تا لار په دنیا کې طريقا في الدنيا الا طريق جهنم خالدين فيها مگر لار د جهنم چې هميشه به پایږي هميشه جهنم ته وزي وکان ذلك على الله يسيرا او دې دا کار په الله باندې ډېر آسان جهنم ته بوزي يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم د دې دریم باب د اخر سورت پورې اول کې خطاب عام راوړي يا ايها الناس سره د بار ترغيب ایمان راوړلو ته په اخري رسول باندې خطاب عام راوړی دی یا ایو الناس سره د پاره د ترغیب ایمان راوړل د پاخیری رسول باندې بیا یو سل یو او یا کی خطاب خاص دی یو دا یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم یو دا نو سره اوتا او دا خطاب جو دا د پاره د رد بغلو زیتی دای باندې زګ ورته وی لا تاولو فی دینکم اغلو دا جو ای زیته کو په بار د عیسی علی السلام کې عیسی علی السلام بار کې زیته کو بیا به اثبات د عبدیت د عیسی علی السلام کوي لَيَسْتَن كَفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ عبدیت دی عیسیٰ علیہ السلام بھی کر گئی بے با تخویف ور کئی عذابون نویر ور کئی یوصل دعوی آئیمات کے وَمَنْ يَسْتَن كِفَانِ عِبَادَتِهِ وَاَسْتَقْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا اب اشارت دو زیر ور کئی فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله بیا خطاب عام دی ایمان راوړلو ته او تابعداري کولو ته د قران خطاب عام راوړل دي په چې ایمان راوړل تابعداري وکي یوصل چلو رویا کی یا ایو الناس قد جاکم برحان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا او اخیر کی ویو مسئلہ دمیراز ذکر گئی یستفتونکا وللہ یفتیکم فی الکلالہ این امرون حلق لیس له ولد ولہ اخت فلہ النصف یا ایو الناس د دې رب داسه چې مکی دای حالا ذکر کړل چې رسولان ورته الله را لګلو خو دې تعویذاري نه کړې پای اعتراضونه کول ذکر آی اعتراضونه کول نو دا معاندین دې زديان دې ځکه اعتراضونه کوي پر رسولانو کتابونو باندې پر رسول چې څوک اعتراض کوي د الله په کتابه اعتراض کوي دا زدي سره ردو معاندین و زدیانو تابیداری ما کوئی تابیداری ما کوئی ده چاقل جاوکم الرسول بالحق حق پیغمبر راولی چی منین و ردو منین یا ایو الناسو ایتو لخلقو قد جاکم الرسول بالحق یقنا رات للکلی دی تاست پیغمبر پا حق سرا دا حق نص مراد ده قد جاءكم رسول بالحق معنا بالقران قران تراوله له نبی معنی یا بالحق معنا بشهادت الله لا اله الا الله دا تاسو تراوړي شهادت د دې ورګي چې الله سره بل اله نشته دا کتاب د کوم ځای نه راوړل دا مسلې د کوم ځای نه راوړل مر رب کوم د طرفه طرف تاسو نه تاسو رب هغه دا کتاب ورکړل حکم دې کلمې ورته کړل فامنو خیر لکم ایمان راوړل دا بهتر دې تاسو لپاره ایمان راوړل دې کې تاسو خیر دې وان تکفرو او که تاسو کفر وکړي نو لا تضرو نو شیا هغه ته ضرر نشي رسوله کو کفر دیو کن اللہ تظرن نشیر سولے وہوا قادرن علا تازیبکم اوہ قدرت والا دی پازداب ستاوان لے ان تغفرو تاسو کفرو کن اللہ تظرن و شیع اللہ تا بخپل کفر سر از نقصان و ضرن نشیر سولے او دا اللہ تلا جائے دا قادر دی ستا پازداب بن لے دا بیا فا ان للہ ما فی السماوات دا دلیل دا مقدر دی چې هو قادرون علی تعذیبکم زګه فین للله ما فی السماوات والارض یقینا الخاص الله الذی یاسی باسمانو کې او بزرو کې او دی الله تعالی په حکمتونو والا یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم اهل کتاب غلو زه د مکوې په دین خپل کې ځان په دین کې خبره منډي قد عبد رحمت الله علیه و الا تبدیو فی دینکم بدعتن ایجاد ما کوئی خپل دین کې ولا تقولوا علی الله الا الحق او موی تاسو په الله باندې حق الله باندې نو صرف حق وایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته القا الی مریم روح منه یقینا مسیح عیسی زوین مریم رسول الله تعالی و کلمت و کلمه دا غدا کلمه او تاسو ګورئ کی چې پیدا کړی دی آیل ربی غیر د اسباب ظاهری او نه په کلمه سره کلمه د کون سره اسباب ظاهری درې چې خزه خاون او کې ندای واړ کی بیبی مریم ته الله تعالی بغیر د اسباب نه واړ ور کړی وی صالح سره پیدا کړ او اغلب کلمې د کون سره القاها الی مریم اج لیګره مریم تا وروح منه او روح والا دې طرف د الله نه وروح منه دا منځه دا طرف د پاره روح منه ما روح والا دې طرف د الله نه ذو روح منه خاون د روح در الله د طرفنا یا روح به معنا د رحمت سره رحمت من هو دا رحمت در طرف د الله نه او من د جزئیات د بارن نه د درسي تفسیر کې واقع ذکر کړل یو نصرانی او یو مسلمان چې ډوډۍ به په خوري تنور باندې عیسائی وی بیان دو چې الله تعالی عیسیٰ علیہ السلام تا تصرفات ورکری دی دا زوید اللہ تعالی دی دا با جونده ای دست تقریر دی گو وی یو تنور بٹی والا وازد روڑی بخولی آپ سیستا ورہ دی چیزستا نا تا پوس کن چی تا عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ وید اللہ زوی ورطا وی دا اللہ سم رو مرد دی عیسیٰ ورطا ویل چی الله د ابد نه د ازل نه ابد نه تر ازل پورې همیشه همیشه ده هر دوی ساده ازل او ابد نه پیژن ما ته عمر وای یو لا کال ده دوا لا کال ده داسې را ته وای چې عمر یې سونه ده اور دوی لا ازل نه ابد پورې همیشه همیشه ده او څو عمر شته کنه آی مثلا د سی وای چې دوا لا کال ده عمر ده دوا لا کال عیسای ورته دی نن باندې ډوډو په خوند کې ورته وي وي تاسو مرقمه کړی الله قدرت والا ده کنه ویلاو زما شپېته کاله عمر دی، ما په شپېته کاله کې جې لس واړه دي، لس مې زامن دي او دومره نونه دي، او د الله دومره په لکونو کاله عمر دی. دا یو زوی و شهید صلی الله علیه وسلم، نعوذ بالله. استجب کو بیا پای باندې ډېرو سانو ایمان راوړو، نو روح منهما روح والا دی د الله تعالی طرف نه، یا رحمت دی د الله طرف نه. فامنو بالله ورسوله، نو پس ایمان راوړی په الله او رسولانو دا باندې، دا پر رسولانو ایمان راوړی. ولا تقولوا ثلاثه موي تاسو چاله درې دي، دا موي چاله درې دي. انا سارو عصانو کی وڈلو آئی ڈلی تکولی دینی سورتوائی آئی تا آگئی ہوئی آلیہ چیدی دا دری دی، یو پلار دے یو زوی دے ایو مریم دا، پلار اللہ دو زوی عیسیٰ علیہ السلام تو مریم دا. زجاج رحمت اللہ علیہ نقل دی چی قول دی دای چی آلیہ دری دی، یوی اللہ درا دی دویمی عیسیٰ علیہ السلام دی دری مریم دا، نعوذ باللہ. دین منہ شی اللہ وی انتہو خیر لکن، منہ شی تاسو من انتہو عن التسلیس، منہ شی تاسو تسلیس دا قیدینا وقصدو او قصد اکی دیو والد اللہ خیر لکن دا دیر بہتر جیستازو رفارا. انتهو عن التسليس واقصدوا ووحدوا خيرا لكم، قصد اوكي يو وغن الله دا بهتر دي استاذ رفارا. حدیث کی راضی قد عباد رضی اللہ عنہ فرمائی، اوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چاچی داویل اشهدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من عمل. جدا كريم يولا دعاء الله بجنه داخله. انما الله اله واحد، یقنا حقدار دبل لگی یک یو دے، یو چې هغه حقدار دبل لگی دے. سبحانه پاک دی الله ته د دې نه یکون له ولد دا چی دی آل اولاد، د ولد نازول اختیار من الله تعالی پاک دی. لهما فی السماوات دا ای پار دلیل دی، ځکه چې اولاد دا څوک محتاج وي چې اختیار من نه، الله له خدایار څخه اختیارات دي. لهما بالسماوات و فی الارض خاص الذی یاسر بازمان کی او بزمو کی او کافر لازم وار لیسن کی بل مسیو ای یکون عبد للہ ولا الملائکۃ. مزری دل د نقل کړي د فرا بغوینه، او چې کله وفد د نجران راي نبی صلی الله علیه وسلم خواته، وی دی وفد د نجران نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل، یا محمد انک تعیب صاحبنا، چې محمد ته زمونږ د صاحب غیب جوړی کې دا غیبونه بیانې. وی نبی صلی الله علیه وسلم مرته فرمایل، و ای شیء اقول، زه سوا مچ دا غیب جوړی مې وکړل. ای ورته ویل، ویت دا وی چې نو عبد الله و رسول چې عیسی علیه السلام دا الله بنده دی او د الله رسول دی. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل، انه لیس بعار، دا سعار او د شرم خبره نه، چې د نسبت د عبدیت او د رسالت چې د الله بنده دی او د الله رسول دی. بدا آیاتونه نازل شوی، لیستن کی بل مسیح، لیستن کی بل مسیح ای یکون عبد للہ، بد نگنی مسیح عیسیٰ علیہ السلام دا چی شدی بند دا اللہ تعالی، عیسیٰ علیہ السلام دا بد نگنی، او بد زکر نگنی زکر چی معشوم والی کی دا اللہ دا عبدیت اعلان کلے رہے وڑکوالی کے، تکا دیرشم آیت دوسر مریم کی براشی، چکل آئی تحمد دو لگاو دو زنا وغیرہ دو جواب ورکلیو چی انی عبداللہ زاللہ بندے ما درشم آیات دو مریم ولل ملائکت المقربون اونا ملائک نزدیکان آئیم دابد نگرنی ومن یستنکب عن عبادتی ویستکبر فسیحشرهم الیہ جمیعا او چاچ بدو گرنلا بندگی دا اللہ تعالی ویستکبر او تکبر او گر استنکاب دیتو دیکی چی او کار پریدی او سبب دا پریخوزلو چیوی آ نفرت وی استنکاب دار پریخوزل دا یو کار پا سبب دا نفرت بان لی چا کار نا نفرت گئی او استکبار دې ته لګي پرې کودل د یو کار په سبب د داوود لوی والی جزان غټ غني دا غټ والی د داوود وجه نه کوي اگر چا استنکاب وکاو کې استکبار وکاو معنا عبادت د الله تعالی پرې کودو د نفرت د وجه نه پرې کودو کو ځان د داوود لوی والی د وجه نه پرې کودو و يعذبهم عذابا اليما پس وسيحشر الي جميعا فزر دي چې جام به کې الله ځان تا ټول کناره عذاب ور کول نه فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم دا دي بیان د احوال قیامت کې دای حالتونه بیانې پس هر چې آکسان نه چای ایمان راوړ عمل نه کړی دي نه پورا پورا پور کی آئی تا عجرون دائیو زیاد پور کی زیاد پور کی آئی طرف فضل اخفلنا دائی بدلی ورطا ملاوشی اللہ ورطا اخفل فضلنا نورم پور کی واما اللذین استنکفو واستقبرو فیعذبو عذابا علیما حر چا کسان لیچ بدے ہو گنلا واستكبروا تكبروا كن عذاب برگی اجیت عذاب دردناک سخت عذاب الله ورگی ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصيرا او بیا بنمزی ایلرا ما سوا د الله نه نسو دوست او نسو امدادی نبه دوست وینه ور سیم داد کو انکه یا ایو الناس خطاب عام راوړي د پاره ترغیب تابعداري د قران ته قران تابعداري وکړي یا ایو الناس قد جاءکم برهان من ربکم اے ټول خلکو یقینا راغله د تاسو ته دلیل یقیني د طرف طرف تاسو نه برهان ا دلیل د ویلکی چا یقیني وي مقدمات دا یقیني وي او داسی یقینی وی چا مستلزم غلبی لره په خصم ماننه ستاکم مقابل دین اپائی بتا غالب کئی بیدل دا برحان نمراد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے او یا قرآن دے وانزلنا الیکم نورا مبینا او نازل کرے دے متاست نور کارا برهان من ربكم لمراد قران شي ودا انزلنا اليكم نورا مبينا دعات په تفسيري د آیت لپاره سوره تغابن کې مرادي اتم آیات کې او سوره اعراف کې مرادي یوصل و بنځستم آیات کې الذين امنوا بالله واعتصموا به اګه سان چې ایمان راول په الله باندې منګولې ولګوي پای باندې به بدین الله د الله په دین باندې منګولې ولګولې یا به کتاب هد الله په کتاب باندې وسيدخلوا في رحمته وداخل وکيای له رب رحمت ګر خپل درمنه په فضل کې فضل مراد دلته زیات ثواب دور کې ويهديهم الي صراط مستقيما اوروان به کې دي لرزان طرف ته بلار نه او باندې الله به رحم به وکي زیات ثواب به ورکي او ځان طرف ته روان کی پنی غلار ور یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله دا آیت متعلق دی میراث سره دا دریم آیت دی قران کې چې میراث مسائل به راځي یستفتونک د پوس کې استانا طلب د پپې او طلب د پوس کې قل الله یفتیکم فی الکلاله تور دو وای الله تعالی کلک حکم کوي تاسو ته بار د میراث کې پتو ویل کی الحکم المؤکد یفتی گمارا حکم مؤکد در کئی تاست حکم تاکیدی کلالہ تاستو ویلے شیو چی دلتا مراد اگر کلالہ دے کلالہ آئی تو ویلے کی لکزم معاشرہ کی میرات آگتا ہوئی چی صرف زامنی نہیں دلتا داننے مراد کلالہ اگر تو ویلے کی چی لا اصول لہو ولا فروع نہ داغ اصل ویمانا پلاریم نہیں موریم نہیں نکیم نہیں نیام نہیں فروعیم نئی لکا زویم نئی نوسیم نئی نوسیم نئی دا کلالا ہے این امرون کوئی دے سڑے حلقا لیسا لہو ولد ملشو نوی دلر اولاد دا ملشو اولاد نشتے ولہو اختو نوی دلر یو خور صرف ایو خور پاتی شو و دلتا مراد دا خور نچے اخت عینی یا اخت علاتی مراد دے ال د دې شی او تاسو ته ویل خويند د ادریق خويند د ورونه درې قسمه باندې یو تا خیافي ویل کی آیانی او علاتی عینی لکه ستا مور او پلار دواړه شریک دي کوم مور نشته پیدا نو هغه دام پیدا دی پلار دې میو دي علاتی دې ویل کی چې پلار کې څه شریک دی خو مین دې بیلی ویل دي لکه د بن اولاد خپل مینس کې او خیافي دې ویل کی چې مور دې ودا خو پلار دې جدا جدا دي اگر یو خدای دای واده کوي او سړی سره یو ځوی وشداینا بیا دا خدای سره مړ شو دی بل خان ځان له وکړه به دای نه یو ځوی وشنو دا دواړه لکان خپل مینس کې اخیافیان دي نو مور کې یو ده د دې مور نه دا یو پیدا دی ربلم او پلارانی جدا جدا دي یو پلار ژوند دی دی بل لامل له ال دا اول کې جکم آیت تیر شو ال دا اخت نه مراد اخت اخیافی او چې صرف مور شریکې پلار جدا جدا دي دلتا مراد چه اخت عینی او علاتی دی چه پلار پلار یووی یا مور و پلار دوڑا یووی ولہو اخت نووی دلر خور فلا نصف ما ترک نو دیر دیر پار نیم دا آئین چه پرخی دی کرالا نیم مڑی چه کم پرخی نیم مال بیت ملوی وہو یرسوا اللم یکن لا ولدن او دا رور چه دا وارس دی دائی کنوی آئی لر اولاد وس داسې چلو شو چې خزم لا شو له اوس کزه داسې چې دا یې نو پلاس نه مور سن اولاد شته صرف روري وارث شو نو دا یې د ټول مال وارث دی ټول مال به ضرور وي او وایرسو دا ضرور چې وارث دی مله ټول مال دا وي جميع مالیا او کر الا م یکل اولاد ان کې نیو دا یې د پار اولاد وَإِلْ كَانَ تَسْنَتَيْنِهِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ پس کوي دا پاس د دوونا مکه ویلی و خورې دا وس یو نه دا بلکې دوه خويندې لري یا دوه پاس دي فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ بس دې دا یې لپاره دوه ثلث دوه درې مې دا اينه چې پرې کې وي دې کلالا نیمړې چې کمال پرې کې دا یې دوه درې مې دي سمانه لکه سړی مړ شو نی مور شته نی پلار شته نی نیکشته نی نیاشته نی زویشته نی نوسیشته نی نوسیشته اوس دوه خویندې درې خویندې پاتې شولې عینی یا علاتی نو اوس د ده مال به ټول درې شېږي لکه مثلا شپږ زر روپۍ دي پاتې شوې نو دا څلور زر روپۍ به د خویندو له ورکړي چې خپل مینځ کې تقسیم کړي او دا دوه زر روپۍ چې دي دا به نور عصبات وړي فلهما الثلثان وإن كانت إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين او کوي چر درا خويندې او کوي چر درونه خويندې غړې وړې رجالا سړیم بکی بکی وي نساء او کلی بکی وي نو تقسیم چې کیږي للذكر مثل حظ الأنثيين وی ور پار د نارینا په مثل د دوی سو د زنانه وبالې لکه اوس د کلاله مرش میراث سره مرش دان زامن سره نینو نشتره نی پلار سره نی مور سره ټول مال براواله شپږ زر روپۍ براواله اوس د دو نونه پاتې شوې دي لکه دوی نونه پاتې شي خويندې پاتې شوې دي دوا او یو د دې زوی پاتې شوې دي دا مال به په سلور باندې تقسیم کې لکه دا یو زوی چې دا قائم مقام د دوی نونه دي د دوی خويندې نو دوی خويندې شوې لکه ګوې سلور خويندې شوې ټولې نو 3000 روپۍ به دی روړ لور کې یو نیم زر روپۍ به د خويندې شي ټول مال به تقسیم کې په سلور باندې ځکه دوه خويندې پاتې شوې یو یې روړ پاتې شوې دي تقسیم چې کیږي نو لزا کرے مثل حظ الانسان نرتب په مثل د دوه ویسو د خزی باندې ملاوي نو یو رور دا یو رور قائم مقام د دوه خويندې شو نو دوه خويندې هغه یو دا رور شو نو ټول سلور خويندې شوې روپۍ پرې کې شپږ زره شپږ زره چې په سلور تقسیم کې نو هر یو ته یو نیم زره ملاويږي نو ال ضرور قائم مقام د دوه نو یو نیم زره لږ په دوه کې زره ورکې نو درې زره ته جوړ نو درې زره د لو رور شولې یو نیم زره د یو خور شولې یو نیم زره دې بل خور شې یبین الله لكم ان تزلوا بیان الله تعالی تاسو ته احکامات بل لیل پار چې گمراه شئ ان تزلوا والله بكل شيء عليم او د الله تعالی په یو شی باندې عالم دایت پاول کی صفت د الله تعالی راوړې د قدرت ال دی ول الله باندې یو شی باندې قدرت والا دی اخر کی چې کوم راوړې صفت د علم راوړې زګه دا دواړه صفاتونه صفت د قدرت او صفت د علم دا دواړه صفاتونه چې دا مرجع د ټول صفات د ربوبیت ده د ربوبیت چې څومره صفاتونه دي دا رجع کی صفت د علم او د قدرت ده اول کی صفت د قدرت راوړ اخر کی صفت د علم راوړ سوره نساء کې چې دا یو څو امتیازات دي په دې کې د اصلاح د رعیت د پاره رعیت د سمور د پاره امور ذکر کول لکه کور سره سم غاړي نو دای د پاره سوره نساء کې قوانین ذکر کول تدبیر منزل د پاره او بیا یې ګزنو تعلق لره د مالونو سره زونه دو خزو سره ازواج سره بینه احکام ذکر له سیاست مدنی یو کاریه کې امن غواړي نو راعی مشر په مینس کې او د عاد رعیت بارے نه اصول ذکر کول نه قوانین دا نور سورتون کې نشته دریم دار مسائل د میراث د سورې نساء کې دي نور سورتون کې نشته سلورم ذکر د محرمات او تفصیل حرمت علیکم مهاتکم سلورم سفاره په اخر کې باید کی ذکر د محرمات او کا او تفصیل دا نور سورتون کې داس تفصیل نشته پینځم دار چې پینځه چې بدونه د الله ذکر کلو په هر یو سره کفار او کفا بالله شهیدا کفا بالله علیما کفا بالله وکیلا کفا کفا سره دا نور سورتون کې نشته لس منٹ دماؤ کی بے بیٹو